Și la mai bine i-auzi, una-i auzi ea. Că-și-ai la români și la oameni buni, că-i trecut de toate, noroc, sănătate. Vin și cu berber, trei zile petrec. Așa e lăsat, Hristos a-mi